Lewatywa w kontestacji. I zaczynamy audycję, która dzisiaj jest 19 sierpnia o 21 równo w piątek tym razem, bo przestawiam się na piątek, w ogóle wszystko przestawiam. Dzień dobry, Martin Lechowicz jestem. I nadaję tutaj z upoważnienia prezesa wielkiego hetmana koronnego Kosińskiego niejakiego, który jest teraz dyktatorem w radiu www.kontestacja.com. Jest to własność prywatna, nie zapominajmy o własnościach prywatnych, to było kiedyś coś takiego. Wróćmy do tego pięknego, takiego, jak się mówi, zjawiska, nie, tej tradycji, że kiedyś własność prywatna była. No, można mnie oglądać na www.kontestacja.com albo słuchać, jak ktoś woli, jak ktoś mnie nie lubi patrzeć na moją wredną gębę, na mój parszywy pysk, to nie musi! Nie ma, bo tu jest wybór www.kontestacja.com, może tam sobie kliknąć w playera i wszystko będzie. Można dzwonić do audycji. Audycja jest nadawana na żywo. Jest akurat 19 sierpień i 21, to jest na żywo. A jak oglądasz, słuchasz nagrania, no to już nie jest, to sorry, było przyjść wcześniej, too bad. Czat też jest na stronie, gdzie można wejść, a ja go czytam, ale tego czata, który jest na głównej stronie www.kontestacja.com. Koniec już tych zapowiedzi i dzisiaj będzie o czym? Dzisiaj, proszę pana, panie ładny, będzie o paleniu opon oraz o wywożeniu na taczkach i rozbijaniu sklepów i tym wszystkim, co się działo w Wielkiej Brytanii, bo chyba nie gadaliśmy jeszcze o tym, a nawet jak gadaliśmy, to ja o to zrobię dużo lepiej i będzie weselej też przy okazji. Pozdrowić mogę kogoś. Na czacie znajduje się dużo osób i niektórzy z nich nawet są zalogowani i mają jakieś niki, a inni nie, bo im się nie chciało. Więc pozdrawiam tych, co im się chciało, bo zawsze promuję tych, co im się chce. Mojżesz z błędem przez RZ pozdrawiam. Brawo! To nie jest brawo. I krawiec też pozdrawiam, też z błędem. Znowu. Coś koszmarnego. I Grabix też, czuj się pozdrowiony, człowieku. To ja może zacznę od tego, że przyszedł nam tutaj do kontestacji telefon, voicemail. Mamy takie urządzenie, można do nas dzwonić w ogóle. Właśnie jak widać na dole ekranu, można dzwonić przez Skype na numer kontestacja.com albo można dzwonić przez telefon 222-195-321. Każdy telefon, numer telefonu działa. No, płaci się tyle, co do normalnego telefonu stacjonarnego w Warszawie. No, w każdym razie zadzwonił do nas człowiek i nie odebraliśmy go, a to było to 8 lipca. Ja nie zdążyłem odsłuchać, bo mnie nie było. Ja jeżdżę ciągle po kraju, dopiero teraz wróciłem i sobie odsłuchuję. Włączam sobie play w sekretarce automatycznej naszej radiowej kontestacyjnej, do której można dzwonić właśnie numer 222-195-321 albo przez Skype'a na kontestacja.com i słucham czegoś takiego. Dzień dobry. Dobry. JP firma. To. Aha. I dalej nie wiem, bo jeszcze nie słuchałem. Może coś będzie? Nic, muzyczne. Okej. I to było całe nagranie właściwie i ja się chciałem z tym z państwem podzielić, bo do nas dzwonią różni słuchacze. Chciałem pokazać, że kontestacja jest takie różnorodne radio, otwarte na wielu ludzi, w tym także kompletnych idiotów. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. I ludzie na czacie mówią, że miota nim jak szatan. To mam nadzieję, że mnie mną, czy ja? No i Grabis pada, że też bym się musiał podzielić, aby ktoś z czymś takim do mnie zadzwonił. Dobra, okej, pogadajmy o tym, co się działo w Wielkiej Brytanii w sierpniu. Akurat to przegapiłem trochę. Ale to nie tylko w sierpniu się działo, bo to się od jakiegoś czasu dzieje, rok temu też się działo i będziecie mogli sobie za chwilę zobaczyć te różne kawałki, które się działy. Ja przypominam, że można dzwonić i komentować, nie wiem, co myślicie o tych wszystkich zjawiskach, które się działy, ale najpierw o czym mowa? O tym, że mowa, że w Wielkiej Brytanii ktoś jakiś czas temu wpadł na pomysł, że trzeba przestać wydawać pieniądze na prawo i lewo, i no, żeby zrobić jakoś tak, żeby ludzie wzięli się w końcu do roboty i ruszyli te swoje tłuste, wredne, brytyjskie dupska, czarne nierzadko, białe też, wszystko jedno, różowe, nie ma żadnego znaczenia, i przestali ciągnąć z państwowego cycka, tylko zaczęli pracować. Dlaczego? Dlatego, że się kasa kończy. Whoops. Sorry. The Queen has no money i trzeba coś z tym zrobić. Faktem, więc zaczęli przycinać te wszystkie socjalne. No, a ludzie, jak to właśnie ludzie żyjący na państwowych cyckach, zrobili się tacy, jak to ładnie powiedzieć, no, w dupie im się poprzewracało, tak mówiąc ładnie. Zdemoralizowani, jak ktoś chce powiedzieć bardziej tak oględnie. No i zaczęli wyłazić na ulicę i robić rozpierduchy. Rozpierducha sierpniowa wygląda mniej więcej tak. To jest mniej więcej rozpierducha sierpniowa. Bardziej. A powinno być. Halo, rozpierducho, tak wygląda. I ogólnie tak się tłuką panowie mili, Brytyjczycy. Można sobie to pooglądać, ale może wystarczy tego. Tak wygląda rozpierducha w Wielkiej Brytanii. Jakże się ludzie tłuką, można to oglądać było, jak ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii. Zastanawiam się, czy jest tutaj jakiś słuchacz i czy widział to przy okazji. Jak był i widział, to niech zadzwoni. Tak jak mówiłem na czacie, to są dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. No, ja wiem, że taki szał znowu, aż tak strasznie szał od razu. Rozbijają sobie coś, no. I to było takie właśnie różne sceny uliczne, można sobie poglądać na YouTube. Ale to nie jest pierwszy raz i w marcu było mniej więcej coś takiego samego, podobne w każdym razie. I pokażę wam, jak to wyglądało na przykład w marcu tego roku też. Podobnie dosyć to wygląda. Zastanawiają mnie ci ludzie z kamerami zawsze. Wszyscy się tam łotają, a ci tak chodzą sobie, tylko kręcą, nic nie pomogą, nic nie przeszkodzą. Fajne. Tak. Także, o, jest trochę ludzi na ulicach. Widać. Fajnie. Daj duży obraz. Nie no, z tego nie mam dużego akurat obrazu. Czy mam? Nie mam. Ale mam duży obraz z innego ujęcia, też, który nakręciła telewizja. BBC, zdaje się? Tak, chyba? O tym, jak wygląda... No, to są zamieszki z marca, jakże nie są obecne. A tak wygląda instrukcja, jak na przykład pali się samochód. Widzieliście kiedyś, jak się pali samochód? No, to tak się więcej pali samochód. O. But as I said, everybody else is watching these pictures, so hopefully there'll be some sort of police resources deployed towards him, and he should be number one on the list to have a word with, I think, when the resources get there. So what is going on inside Gold Command right now? Just talk us through what will be said by senior officers. Are they watching a bank of screens with a map of London, watching television pictures like this, and saying, right, get 20 officers there right now? Is that how it works? Exactly. They'll have their own... O, i właśnie się pali. Wrzuci jej do środka. Uczcie się, bojówkarze różni. Tak się to robi. Bierze się samochód, wybija się szybę, wrzuca się coś palącego do środka. O, na kiju, bo Polacy to by wrzucili pewnie palcem. By się tam trochę spaliło, ale... No i potem trzeba jeszcze rozpierniczyć przednią szybę, bardzo ładnie. Dziękujemy, pan świetnie pan to zrobił. Dobrzy jesteście, bardzo dziękujemy Brytyjczykom. No i po dachu można posłuchać. Bardzo dobrze. Opony ja bym jeszcze rozwalił czyjeś. Tak. No, Właśnie, Polaków mogli zaprosić do tego. No nie, to ten pan biały to nie poradził zupełnie, wrzucił tam kija do środka. Przecież jeszcze się przyda, żeby rozwalić następny samochód. Także jakieś w ogóle słabe to było, słabe. No i tyle na ten temat. Więc, więc możecie sobie teraz chwilę pomyśleć, możecie zadzwonić do kontestacji na numer podany na dole. kontestacja.com przez Skype albo 222-195-321 i powiedzieć, co o tym wszystkim myślicie. Podoba wam się taka imprezka? Ktoś się wybiera do Anglii popalić trochę samochodów, czy nie? Bo ja wiem, ja bym się wybrał do Anglii, ale niekoniecznie, żeby palić samochody. No, także komentujcie, dzwońcie, Skype jest otwarty. Ludzie na czacie na www.kontestacja.com, jest też czat i jest strona, masowo domagają się cycków, więc od razu mówię, że cycków nie będzie, do widzenia, jak ktoś chce to wywalam, właściwie to ja już powywalam parę osób, bo już nudzicie, nudni jesteście z tymi cyckami. Cycki są na innych kanałach i możecie bez problemu sobie je znaleźć, te kanały, kick, kto jeszcze chce wylecieć, DJ Lord, do widzenia, shareholder, dobranoc. Żegnamy panów, którzy się nie umieją zachować na programie w ważnej audycji, kiedy mówimy o paleniach samochodów. A jak nawiasem mówiąc, ja myślę, że to są takie same gówniarze jak i wy, ci wszyscy, którzy teraz gadacie o cyckach, ci, co tam palili samochody. Tak się zaryzykuję takie odważne stwierdzenie, bo ja myślę, że to są takie właśnie gnoje, co mają za dużo w życiu i nie szanują w ogóle tego, że na przykład własności prywatnej albo tego, że inny człowiek musiał się napracować na przykład, żeby coś mieć. Oni chcą mieć za darmo. I naprawdę niewiele różni się to, że tamci ludzie chcą mieć za darmo na przykład rozrywkę w celu palenia samochodu, albo właśnie oni chcą mieć socjal. Oni chcą mieć za darmo zapłacone za swoje mieszkanie, za jedzenie, za kablówkę, za telewizję, za internet. Oni chcą, żeby mieć. Nie mają pracy, nie mam pracy, nie mam pracy godnej mnie, jak mówi Ferdynand Kiepski. I nie ma dla mnie pracy w tym kraju, dla ludzi z moim wykształceniem, dla ludzi na moim poziomie. No, a mój poziom jest taki, że ja chcę mieć cycki i wszystko za darmo. A ja myślę, że ci właśnie ludzie, co są teraz na czacie, to mniej więcej plus minus mają takie samo podejście, że daj mi, gimme, za darmo, za friko, daj mi. No, jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to niech zadzwoni. No Skype, no macie napisane, jak dzwonić na kontestacja.com albo na numer 222-195-321. No. A ja sobie zobaczę, co jest na czacie. Jak już ktoś poszedł z tymi cyckami, to bardzo się cieszę, pozdrawiam i do następnej audycji. A tutaj możemy sobie pogadać o tym, jaka rozpierducha się w Anglii dzieje. Aż przez chwilę myślałem, że nie działa Skype, ale działa Skype. To po prostu nikomu się pogadać nie chce. Nie, to nie. To ja sam pogadam. Ludzie mają takie jakieś komentarze strasznie polityczne do tej rozpierduchy, która się w Anglii dzieje. A ja byłem niedawno w Toruniu. No tak, w Toruniu też, ale to w Poznaniu, bo w Poznaniu byłem. I tam w Poznaniu idę sobie na rynek, a na rynku znajduje się akurat jakaś grupa śpiewająca, taka jakaś chrześcijańska, z jakiegoś kościoła grupa śpiewająca i oni śpiewają, coś tam fajne piosenki nawet, i nagle wychodzi gość na środek i mówi, że no tutaj bla bla, tu Biblia, tu Bóg, pomyślcie o czymś w życiu ważniejszym niż to, co tam robicie, bo w Polsce będzie tak jak w Anglii, bo widzieliście, co się w Anglii dzieje, no to teraz wy się nawróćcie. No, więc tak, że abstrahując od tego, że nie wiem, co ma piernik do wiatraka, żeby nawracać się z powodu tego, że w Anglii chuligani rozwalają sklepy. Nie wiem, jaka tu jest logika. No, ale dobra, mniejsza z tym, ważne, żeby ludzie się czegoś bali, nie? To wtedy wejdą, się przyjdą nawrócić. No, ale już abstrahując od tego, się zastanawiam, właściwie to nad wszystkim się zastanawiam w tym, jak logice tego faceta, także to jest strasznie dziwne. Dobra, dzwoni krawiec i ja odbieram. Krawca, witam krawca w programie bez nazwy jeszcze. Witam, Kopelat. Kope. Witamy. Siema. No. Czy dobrze mnie słychać? Pięknie, cudownie, w ogóle wszystko działa dzisiaj. No w ogóle upstream całkiem nieźle działa. To jest YouTube'owy wynalazek w ogóle? Nie, to jest ustream.tv. Do rzeczy. A, ustream. Do rzeczy. Czyli czy popaliłbyś jakieś zamieszki? Samochody? Zamieszki. No, mi się to podoba, że coś się dzieje. Zawsze jakaś lekcja. dla wszystkich, ale myślę, że u nas nie będzie takich zamieszek na pewno, bo właśnie, Polacy są dobrze wytresowani i boją się wyjść na ulicę. O, i to jest właśnie moje pytanie tutaj. Czy w Polsce są w ogóle możliwe jakieś zamieszki jeszcze? Czy już nie są w ogóle żadne możliwe zamieszki? Mówisz, że wytresowani. Są chyba, nie? Ale myślę, że bardziej w tych grupach społecznych typu właśnie jacyś działacze tam, znaczy nie działacze, tylko ci, no, związkowcy, górnicy, raczej takie zawody fizyczne, kibole i tak dalej, a reszta to będzie się bała wyjść, bo wiesz, bo to w takich sytuacjach to człowiek zawsze sobie znajdzie jakieś wytłumaczenie i jakąś ideologię na przykład, że a to nie moja sprawa, a ja nie jestem za przemocą, a jestem pacyfistą, żeby nic nie zrobić i nie wyjść na przykład i nie demonstrować, nie? No dobra, to już nie były demonstracje, to już było rozwalanie cudzej własności samochodów i wszystkiego, nie? To takie no, trochę... Ale dobra, ale chodzi mi o to, bo w Polsce tradycją polską jest palenie opon, a w Wielkiej Brytanii palenie samochodów, co dobra, wiadomo, że to jest dziadostwo i rozwalanie cudzej własności i zwykły wandalizm, ani żadna polityka, ale jednak trzeba przyznać, że Brytyjczyków stać na więcej. A Polacy to są takie części dupy, co nawet jak słusznie się gniewają na coś, ma taki wielki gniew ludu, to cały gniew ludu się sprowadza do tego, że spalą parę opon i powymachują rękami i powiedzą parę słów na K. Może my Polacy bardziej się nadajemy do czegoś takiego, wiesz, spektakularnego typu, że no to właśnie było, podpalić to, się, albo wysadzić w powietrze, albo zabić jakiegoś posła, w sumie to było ostatnio, nie? No, jakiś jak przyszedł ten do siedziby PiS i tam zastrzelił jednego. Aha, czyli masz wiarę w Polaków, że jeszcze zaczną palić. Albo nie, to siebie zabijać. Trzeba się zabić albo kogoś, tak? Od razu. Takich jednostek, które się zdobędą na coś takiego, będzie na pewno mało. Tak mi się wydaje, że będzie ich mało i że będą to właśnie takie spektakularne rzeczy, typu ukrzyżowanie się, obcięcie sobie siusiaka, coś w tym stylu. Bo my już mówimy o tym, nie mówimy, czy będą zamieszki, tylko co będzie i jak one już będą. No to nie mamy bronić, słusznie. Ciężko nam się będzie obronić na pewno, nie? No, ty masz broń teraz jakąś przy sobie? Tak, mam. Jaką? Mam dwa. Mam gaz i mam pistolet na śród. Aha, wystarczy. Dwa gany. Myślałem, że dwa gany. W lewej kaburze i prawej. Nie potrzebujesz tyle. No, w Polsce i tak nikt nie ma żadnej broni, bo bardzo skutecznie w Polsce rozbrojono wszystkich, więc każda tam najmniejsza broń już jest wystarczająca. Także wystarczy do obrony. A samochodu nie mam, więc mi nic nie spalą i się nawet tak nie przejmuję. No. Nie, ale ja się wychowałem na takim osiedlu, gdzie co prawda się nie paliły samochody, ale obok, na osiedlu obok, na Nowym Dworze już tak, jak przychodziłem tam, to takie obrazki się widywało, to było trochę mniej bezpieczne. Jak palili samochody, co robili? Co? No paliły się samochody, było takie osiedle, do którego wpadałem, bo miałem tam dużo znajomych, to było obok mojego i paliły się tam dosyć często samochody i to osiedle walczyło też z innym osiedlem, więc było tam coś też w rodzaju zamieszek, nie? No. Anarchia. Właśnie, anarchia. Kompletna. Anarchia, panie. Niech pan nie robi zgorszenia. Tak. Dobra, to ja cię zrzucam na chwil kilka, żeby zadzwonił Oskar. Bo dobra, to Fija, na razie. Słuchacie audycji w Radiu Kontestacja i gadamy o paleniu, o takim, jakie tutaj można sobie w kącie zobaczyć. Na przykład... tutaj, jak palili ten sam, a pokażę, niech se chodzi tam w tle. Tak wygląda palenie samochodów w Wielkiej Brytanii, jakieś bitwy uliczne, oni się tam leją, tłuką i w ogóle. No i bardzo dobrze dzwoni Oskar. Hej, Oskar. Kontestacja wita. Halo. No, halo. Cześć. Bardzo mi się podoba, od razu mówię, pierwsze co, to mi się bardzo podoba twój projekt nowy, znaczy jeszcze to nie jest projekt, tylko to jest ten wstęp taki, tak? No, to takie, te eksperymenty ciągle. No to fajnie. W każdym razie, co do zamieszek, to mi się nie podobają te zamieszki. No. Nie lubię, jak się różne takie rzeczy dzieją niekulturalne. Wolałbym, jakby się działy rzeczy kulturalne. Mhm. Ale no, jest to konsekwencja tego, co... No po prostu to się musi się to dziać, no bo... No właśnie. Bo tak... I dlaczego to się dzieje? To jest dobre pytanie. Czemu się tam takie na ulicach tłuką i tak dalej? No to są tego dwa powody. Po pierwsze, to jest upadek systemu wartości. Całkowicie został postawiony do góry nogami. ludzie nie mają już właśnie, tak jak mówiłeś, szacunku do prywatnej własności, nie wiedzą w zasadzie chyba, co jest dobre, co jest złe. No. To jest jedno. Natomiast druga rzecz to jest to, że no, mają problemy no, finansowe, przypuszczam. No, może nie mają co jeść niektórzy. Że oni wyglądali na zagłodzonych na tych filmach. No, trudno powiedzieć. No, to jest kwestia powiedzmy jakiegoś poziomu stosunku tego, oczekiwań do tego, co się... To jest prawda. Ma, i to ja to właśnie określiłem, że w dupach się poprzewracało, czyli to jest to zaburzenie między tym, co by się chciało, a tym, co jest w granicach możliwości. No zgadza się, no. Tak, to ale jest... to nie jest żadne usprawiedliwienie tego chyba, co robimy. No, oczywiście, że to nie jest żadne usprawiedliwienie i to jest karygodne to, co się dzieje. A to, czy się to będzie działo w Polsce, bo tutaj też takie pytanie padło z twojej strony. No. Myślę, że to się będzie działo w Polsce. Samochody, tego, palenie i tak dalej? Sklepy, wybijanie szyb? No może. Oczywiście, że jak dobrze pamiętasz, to przecież w Krakowie chyba była taka akcja kibiców, nie wiem, czy Wisły, czy Krakowi, że powybijali witryny w sklepach gdzieś tam w centrum, prawda? Było coś takiego. Rzeczywiście, a to był bardziej taki wandalizm, ale ci w Wielkiej Brytanii ponoć jeszcze sobie brali jakieś konsole i telewizory, i jakieś to jest jeszcze buty Adidasa, czy jakieś takie. To jest jeszcze kwestia tego, że tam to z głodu te konsole brali. No nie, koniecznie z głodu, ale tam jest jeszcze kwestia tego, że tam jest bardzo duże zróżnicowanie etniczne i tam są jest dużo ludzi, którym się po prostu nudzi, bo nie mają pracy, żyją na zasiłku i czarnoskórych i jakichś tam, prawda, Arabów. I myślę, że to wychodzą takie jakieś niesnaski właśnie na tym tle i to oni się grupują właśnie w ten sposób, że okej, czyli to... przeciwko im, to też może, też może mieć, prawda, jakieś... Arabowie, czarni, islam i cała taka... No to jest tak, dokładnie to... tak samo jak w Irlandii, prawda, protestanci przeciwko, znaczy właściwie katolicy przeciwko protestantom. No myślę, że to na tym tle były, te zamieszki trochę? Bo może były rzeczywiście, tego się... No właśnie, ludzie mówią, że z jednej strony to było przez to, że obcina się socjal, a z drugiej strony, że to jest rasistowskie podłoże. Może być rasistowskie podłoże, dlatego że jednak czarni obwiniają białych za to, że prawda, mają gorzej. No. No, co jest oczywiste, dlatego że najczęściej czarni nic nie robią, tylko się mnożą i... Czyli nie mają racji żadnej. A zamiast pracować i żyją z socjalu, prawda? No bo po to tam przyjeżdżają często, nie do pracy, tylko po to, żeby jak często? Spora ich część, o to mi chodzi. O. Większość, tak? No nie, trudno powiedzieć, czy większość, ale tak jak rozmawiam z kolegami, którzy są w tamtych rejonach świata, pracują, no to po prostu w sąsiedztwie jest dużo takich rodzin właśnie czarnoskórych, które są wielodzietne, nigdzie nie, prawda, ojciec rodziny nigdzie nie pracuje, tylko sobie siedzi i robi następne. Są takie, dzieci. No wiadomo. Ja się zastanawiam, jaki to jest odsetek, bo ja w sumie sam nie wiem. Dobra, okej, zrzucę cię, żeby odebrać Mariusza. Ciekawe, co on powie, aż się boję, na razie. No, jeszcze wam pokażę przez chwilę zamieszki. To są stare trochę już ujęcia. Słuchajcie, coś tam. Tak się bawi. Brytania. No. Ale to są zamieszki, które są zamieszki. Jak w Polsce wyglądają zamieszki, protesty czy coś, to ludzie najwyżej powiedzą. Tam raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, po czym pójdą do domu. A tutaj to już bardziej wygląda na zamieszki. A nawet ci ludzie nie za bardzo mają o co walczyć. Także po tych zamieszkach widać dupowatość Polaków. No niestety, bardzo mi przykro, że tak mówię, ale coś się niedobrego stało z tym narodem i nawet jak protestują, to protestują jakoś... Także proszę o pozwolenie, czy my możemy protestować w ogóle. Możemy? Mamy licencję na strajk? Mamy licencję na podpalenie samochodu? Nie? No to nie podpalimy. No jak Wielka Brytania jest... Że ja oczywiście tego nie popieram, ale ja tylko zwracam uwagę na zjawisko, że jak tam się o coś wkurzają, to się o coś wkurzają, a Polacy się już nie wkurzają. Tak. Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna. O, to koniec już było. To miało być inaczej. Na przykład tak. Panie prezydencie, czy pan wspiera kontestację? Nie, bo my chcemy łączyć, a nie dzielić. Muchobójca na czacie pyta, oni mają jakieś postulaty? Otóż oni nie mają żadnych postulatów. To są właśnie zwykłe, uliczne rozpierduchy. I tyle. To nie są zorganizowani ludzie, nie mają przywódcy. To są zwykli wandale. To jest najgorszy rodzaj... To są zwykli bandziory. Po prostu ich trzeba aresztować, albo pobić tam, albo nie wiem, cokolwiek zrobić w ramach kary za to, że narażają zdrowie innych ludzi i niszczą prywatną własność. I tyle. No, ale przy okazji tego można obserwować różne inne zjawiska. Mariusz dzwoni! Jej! No i to ciekawe, co powie Mariusz. Witam, Mariusza. Ej, witam cię, drogi Martinie. Czy będzie rasistowsko bardzo od ciebie teraz? Zacznę od tego, że z tego, co ja wiem, to zamieszki wybuchły po tym, jak policja jakiegoś murzyna zastrzeliła. Dilera zresztą, jak się okazało. Tak, narkotyków czy czegoś tam. Tak. I generalnie po tym wybuchły zamieszki, to mi przypomina to, co opowiadał Janek Fior, jak był w Afryce, że tam policja miała wykurzyć gości z jakiegoś baru, rzuciła granat chyba dymny i tam goście jak wybiegali, tam stratowane chyba zostały 2 czy 3 osoby, zginęły i tam generalnie w okolicy potem wybuchła wojna domowa w zasadzie, bo ci się wkurzyli i się rzucili, prawda, na policję, policja tam do nich zaczęła strzelać i do policji i wybuchła w tamtym państewku afrykańskim taka mini wojna domowa, no nie, tam już wiesz, się ostro strzelali. No i tu zaszło coś takiego samego, tak? Jednego z naszych zabiliśmy, to my teraz do was będziemy strzelać. I tu coś takiego właśnie... Nie, to nie, myślę... to nie tłumaczy wszystkiego, bo eskalacja tego się zrobiła straszna. To rozeszło się w ogóle na inne miasta, no co... Słyszałeś, że to się to wszystko, ludzie się skrzykiwali na te rozruby przez Facebooka? No na wszystko się teraz ludzie przez Facebooka skrzykują. To mnie strasznie bawi, bo tam Ministerstwo Facebooka? Wielkiej Brytanii stwierdziło, że będą musieli Facebooka nadzorować. A jakby dzwonili do siebie przez telefon, to by była wina telefonów, nie? No nie do końca, wiesz... Co mi bawi? Bawi mnie to, że jak tam w jakichś tych Egiptach i tak dalej się ludzie przez Facebooka wkrzykiwali, żeby tam robić rozróbę, to było dobrze i wszyscy chwalili, brawo, demokracja, tak? No tak. A jak się w Wielkiej Brytanii dla rozróby, prawda, przez Facebooka, o to nie, to trzeba sprawdzać, trzeba nadzorować, trzeba tam, prawda, inwigilować. A swoją drogą to pokazuje różnicę między gówniarzami Wielkiej Brytanii, a ludźmi z Egiptu, którzy nie zachowali się jak gówniarze, tylko walczyli o coś konkretnego. I z kimś konkretnie. I to coś tam im tak, jednak chodziło i zachowywali się dużo lepiej. Sposób. W ogóle krajem w Europie, w którym najwięcej jest tego typu rozrób, to jest Francja. No. Tam najczęściej takie rzeczy wybuchają, tam są rozruby. I jedna rzecz, której ja nie mogę pojąć do jasnej anielki. Jeżeli ci ludzie są wkurzeni na rząd, powiedzmy, bo im rząd obciął te socjale, nawet z tego powodu, to niech oni sobie kulturalnie idą pod ministerstwo, niech spalą jakieś ministerstwo, albo niech zatokują jakieś inne budynki rządowe. Dlaczego oni biorą prywatne samochody, rozwalają, prywatne sklepy rozwalają, i prywatne domy rozwalają? Pytanie. Fantastyczne pytanie i trzeba się zastanowić nad tym pytaniem właśnie. Wiesz, ja rozumiem coś takiego, że jesteśmy wkurzeni na policję, to spalmy komisariat. Jesteśmy wkurzeni na rząd, spalmy, nie wiem, Sejm. Jesteśmy wkurzeni na kogoś prywatnie, spalmy mu prywatnie dom. Ale co ma właśnie taki do wiatraka, że jesteśmy wkurzeni na rząd, to rozwalamy wszystkim ich prywatną własność, tak? Mam taką teorię. Bo nam się nie chce pójść pod ten rząd i no żeby go spalić. No ja mam taką teorię. Może oni nie byli wkurzeni na rząd, tylko na białych na przykład. I palili białych samochody, bo oni nie mają samochodów. to jest rasistowska teoria. No nie, żadna teoria, nie wiem. Słyszałeś o tym, że w Brytanii jakiś taki projekt prowadzili, gdzie przez internet ludzie mogą propozycje ustaw, czy czegoś takiego, czy petycje, jakby jakie tam ustawy wprowadzić. No. I się przez internet tam wpisują, jak się zbierze duża liczba osób, to jest pchane do rządu od razu. No. I momentalnie po tych zamieszkach się wypromowała petycja, żeby rząd odebrał zasiłki tym, którzy uczestniczyli w tych właśnie zamieszkach. Zasiłki odebrał w ogóle. Czemu nie wsadził ich do pierdla albo wysłał do kamieniołomów na 3 lata? Nie, to wiesz, zasiłki im odbierze. Swoją drogą, no nie? Chociaż w Europie... Jakie tam są kary? Dotkliwe kary. W Europie kary. Panuje zbytni, wiesz, humanitaryzm, żeby się bawić w jakieś takie konkretne ich karanie, żeby to było, wiesz, dotkliwe. Właśnie, co ciekawe, ten humanitaryzm kończy się tym, że w Wielkiej Brytanii banda takich ludzi bierze i rozbija całe miasto, pali i tak dalej. A ten brak humanitaryzmu na przykład w Egipcie spowodował to, że tam były te zamieszki pokojowe. Tam ludzie się nie bili między sobą, ani nie niszczyli własności. Czy się nie bili, były tam, chodziły tam takie bandy, oczywiście, ale to nie było na masową skalę jak w Wielkiej Brytanii. Tam w ogóle nie było żadnych pokojowych protestujących. Tam wszyscy by robili rozpierduchę, którzy cokolwiek krzyczeli, nie? No to może być margines dwie takie grupy. Naprawdę, gdzie były dwie takie grupy, ci zwolennicy prezydenta i ci przeciwnicy. Nawet bym powiedział, że w pewnych momentach ci zwolennicy byli bardziej agresywni od przeciwników. O, dużo tam nie byli. Al Jazeera oglądałem wtedy, pamiętam. Dobra, okej, zrzucam cię, bo nastąpiła połowa audycji, ale zadzwonię jeszcze za chwilę najwyżej. Cześć, to był Mariusz. I nawet nie udało mi się sprowokować go do rasizmu. Ja chciałem powiedzieć, że słuchajcie, kontestacje, można dzwonić i pogadać sobie o tym paleniu i tak dalej, zamieszkach Wielkiej Brytanii i co z tego wynika i o rasizmie i ja jeszcze coś parę rzeczy powiem, ale najpierw zrobię taką przerwę śródodcinkową, bo ja chciałem wam puścić, zaraz odbiorę, ale zrobiłem sobie przerwę pod tytułem teledysk. Tada! Teledysk polega na tym, że ja puszczam teledysk teraz i można sobie zrobić herbatę i zastanowić się, co się ma do powiedzenia i się uspokoić może. No. A dzisiaj będzie teledysk taki, który pewnie nie znacie, ale jest na YouTube. No, po prostu zerżnąłem z YouTube'a. Kenny Rogers, jedna z moich ulubionych bardziej piosenek. No lubię, no nie taka ulubiona. The Gambler, ale w Muppet Show. Pamiętacie Muppet Show? Nie pamiętacie Muppet Show? No nie pamiętacie Muppet Show, to sobie możecie zobaczyć, o co tam chodziło. Zapraszali tam gwiazdy do tego programu różne i Kenny Rogers też tam był i śpiewał piosenkę. I to tak fajnie wygląda i w ogóle fajna piosenka przy okazji, że aż normalnie muszę puścić tą teraz minutowa, trzyminutowa chyba teledysk śródaudycyjny. Train bound from nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us. He began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So, if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette, asked me for a light. And the night got deathly quiet, his face lost all expression. Gonna play the game, boy. You got to learn to play it right. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away and knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner, every hand's a loser. Best that you can hope for is to die in your sleep. When he finished speaking, turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. That's right. You never count your money. No, sir. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got it. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. That's right. Never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when when the deal is done. Słuchacie kontestacji. No, także mamy takie małe, różne eksperymenty tutaj, puszczamy sobie w tej kontestacji klipy. No, Muppet Show, jeżeli ktoś nie wie, to był taki program, dawno szedł i długo dosyć szedł. Jim Henson był jego pomysłodawcą i autorem, te wszystkie Muppety wymyślał, a ten gość, co śpiewał, był Kenny Rogers, a nie, jak ktoś powiedział, Geremek, ani żaden inny. A te lalki to też nie byli polscy politycy, to były lalki, czyli Muppety takie. Można dzwonić do audycji. Gadamy dzisiaj o paleniu różnych rzeczy w Wielkiej Brytanii. Dzwoni Mozilla na przykład i zobaczymy, co powie. Witamy, kontestacja. Halo. Halo. I halo po raz trzeci. I... Już jeszcze słuchać mnie? Tak, pewnie. Tak, mamy szybkie tempo. To cyk. Jaki komentarz? O, no dobra. Jest taka sprawa, że chciałem powiedzieć, że kiedyś ludzie się buntowali, kiedy podwyższono podatki, tak, a teraz kiedy się je obniża. No nie, oni się nie buntują, że się obniża podatki, oni się buntują, że im się zabiera to, co im się kiedyś dało, bo kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, tak mówią. Czekaj, bo to jest słabo słyszę dziwnie. No, wiesz, to się zdarza. O, teraz już dobrze. No, no. To ja nie rozumiem też, jak można na przykład właśnie palić komuś dom za to, że rząd, nie wiem, zabiera mu tam ten podatek, nie? Bo rząd nie ma domów ani samochodów. Rząd w ogóle nic nie ma, rząd tylko zabiera ludziom i dysponuje tym, co mają ludzie. Więc komu mają palić? To jest właśnie problem z rządem, bo tak naprawdę jego nie ma. Jesteśmy nie my. Nie wiem, mogliby na przykład system. Ministrowi dom podpalić, nie? To też nie jest rząd, to jest minister. Poza tym on ma schowany gdzieś tam daleko akurat ten samochód. I się... Znaczy, przecież nie, ministrowie się boją tych ludzi, którym mają służyć, więc sobie siedzą gdzieś daleko i mają ochronę. A takie samochody na ulicy nie mają żadnej ochrony, więc mogą palić. No ja mam taką teorię, że po prostu ludzie tam, znaczy tam i tak nie było jakiegoś większego socjalu, tam był dość mały socjal w porównaniu do Europy, ale jeżeli już teraz zaczęli... Żyli był socjal, o czym ty mówisz? W Wielkiej Brytanii? Co ty, stary, tam ludzie żyją w ogóle nic nie robiąc, całymi latami, tam się płaci za to, że kobieta dziecko ma, tam wystarczy tylko dzieci rodzić i możesz nic więcej no, nie No, ale w porównaniu do Europy to jednak te podatki nie są takie wysokie, no z tego co ja wiem. W porównaniu z Polską to nic nie jest wysokie akurat, ale no, z czym no się porówna, powiedzmy. Tak czy inaczej ludzie się do tego przyzwyczaili, teraz kiedy im to zabrano, no to wyszli na ulicę, tak? I no. To jest taka moja teoria, że w średniowieczu jak chłopowi podwyższono podatek, no to on wychodził wtedy dopiero zaczął robić rozruby. A no. Teraz mamy jak zaczynają ciąć i obniżać podatki, to wtedy, dzisiaj za takie coś wychodzi się na ulicę. No, dokładnie. No właśnie, na tym polega cały problem. No ciekawe, jak wyjść z tego w ogóle, bo jeżeli nie obetną w socjalu, to będą dużo gorsze rzeczy za jakiś czas niż tylko palenie samochodów na ulicach. To znaczy, moim zdaniem się tak czy inaczej powinno zlikwidować. Jak będą te rozruby, to będą, to musi się wyczyścić to wszystko. No bo ja nie widzę jakiejś innej drogi, no co, no... Nie ma innej, nie ma lepszej. Ale jakimś sposobem. Nie ma lepszej drogi niż właśnie patrzenie, jak palą się te samochody. No, no bo z drugiej strony, jakbyś chciał to zrobić? Nie da się, mówię, nie, ja poważnie mówię, nie da się tego inaczej załatwić. Trzeba obniżyć te podatki i trzeba obciąć strasznie ten cały socjal. Trzeba przestać wydawać pieniądze więcej niż się ma. I nie ma innego wyjścia i to wkurzy ludzi. No i trzeba to wytrzymać. Nie ma rady. No, ale co robić z takimi ludźmi, którzy palą samochody po ulicach? Co byś zrobił? Humanitarnie? Zrozumieć ich? Nie? Ja bym tam, nie wiem, wysłał wojsko i od razu ich skuł. No to jest moja jedyna rada. No policja była, no i... Zaresztowali wszystkie służby tam wysłać. Aresztowali, z tego co pamiętam, 450 osób w ciągu 3 dni. Okej, okay. Nawet fajny wynik. No to trudno by... aresztować i wysłać do Afryki, no bo co mam z nim robić? Niech dalej palą. Dlaczego do Afryki? Czemu zakłada, że to sami Murzyni byli? Ja nie wiem, kto to był, widziałem kominiarki. Tam chyba więzień takich dużych też nie mają, żeby wszystkich pochować. No, Mają, ale nie, w ogóle wszędzie się przepełniają więzienia. Poza tym tam są ale takie... swoją drogą, znaczy ja nie jestem rasistą, ja na przykład szanuję tych ludzi, którzy przyjeżdżają, czy to będzie Żyd, czy ktoś inny, ale jeżeli przyjeżdża i na przykład potrafi rozwinąć swój interes, no to ja mam do niego respekt, nie? No. Ale jeżeli przyjeżdża po to, żeby, nie wiem, siedzieć na podatkach, no to ja jedyne co mogę, to go w dupę kopnąć. Że jak ja byłem w Wielkiej Brytanii, to wszystkich ludzi z Indii, czy z Pakistanu, bo nie wiem właśnie, który był, których spotkałem, to byli właściciele sklepów swoich. Właśnie przyjeżdżali i robili ja interesy. Tak na YouTube, jak to się wchodzi ci, do Anglii, znaczy na angielskie filmy z jakimiś tam Żydami czy takie rzeczy, no to akurat Polacy lubią sobie z nich robić jaja i właśnie na YouTube wklejają takie rzeczy, nie? To większość z tych Arabów to sprzedaje jakieś kebaby, czy jakieś mają sklepy. No tak, robią interesy sobie, no i dobrze, nie? No i to jest moim zdaniem fajne. To kto palił te samochody w takim razie, jak nie oni? No, nie wiem. Może biali, leniwi, rozwydrzeni gówniarze. Czy nie? To jest niemożliwe. To musi być Murzyni. Koniecznie. Znaczy, no, większość tych ludzi, którzy protestują, to jednak jest... są Żydami albo z jakichś innych krajów, czy to Murzyni, czy to ktoś inny, ale nie wiem, dlaczego tu uogólniać do wszystkich akurat. No, to jest moim zdaniem dziwne. No właśnie, nie wiem też, czemu uogólniać też do wszystkich. Dobra, okej. Okay. To dzięki. No, cześć. Cześć, cześć. Ja jeszcze sobie czytałem różne... gdzie to będzie? O, tutaj będzie. Czytałem sobie, co tam, jakie były tam, o czym tam mówili w Wielkiej Brytanii podczas tego wszystkiego. Zobaczyłem taki program z gościem, który się nazywa Darkest Hole, jakoś tak się nazywa, i to jest taki pisarz z Indii. Zrobili z nim taki krótki wywiad w Sky News czy gdzieś. Nie pamiętam też dokładnie programu, jak widać, to jest ten facet. I on był taki, no może nie był to bojówkarz, ale był zaangażowany w walkę o prawa czarnych, o równouprawnienie takie bardziej. No jeszcze w tych czasach, kiedy to ewidentne było, że czarnych się traktuje jako podludzi. Zresztą w Polsce do tej pory się czarnych traktuje jako podludzi i to powiem głośno. Dalej macie ludzie w Polsce poglądy takie, że jest czarny, to automatycznie jest gorszy. To wiadomo, że wyjątki są różne, ale tak ogólnie to czarny jest gorszy. Nie? To takie dziwaczne trochę podejście, ale to się bierze z tego, że w Polsce jest mało czarnych, więc każdy się Polak boi. Każdy człowiek się w ogóle boi tego, czego nie zna, więc może z tego się bierze. Dobra, nie wiem, możecie zadzwonić i skomentować. W każdym razie podczas tego wywiadu dziennikarka powiedziała, że no przecież do niego, że ten pan też brał udział w bojówkach i też tam palił coś, więc on się podnerwił strasznie, wkurzył się i powiedział, że on nigdy nie brał udziału w żadnych riots, w żadnych tego typu agresywnych przedsięwzięciach. W demonstracjach był i różnych takich rzeczy, ale nigdy nie palił, nie niszczył. I się wkurzył na nią. I kto wie, czy nie miał racji właściwie. To według jego wersji cała ta... To, co się dzieje, jego nie dziwi, on powiedział. To, co się działo w Wielkiej Brytanii. Bo od dłuższego czasu czarni są traktowani jako właśnie ludzie gorszej kategorii. I zresztą to, co tutaj słyszę w tej audycji, to też tego dowodzi, że właśnie ludzie, jak ktoś już jest czarny, z Pakistanu, jakiś brunatny, albo Żyd. Nie wiem, dlaczego Żyd nagle. No właśnie słyszałem w ostatniej rozmowie, Żyd, nie? 3 razy słowo padło. To jest jakiś już, że większe prawdopodobieństwo, że coś z nim będzie nie tak i trzeba go już pilnować bardziej. Policja więc przeszukuje czarnych bez powodu, tylko dlatego, że jest czarny. I ja rozumiem, bo potrafię się wczuć w takiego gościa, że jego to podnerwia. Jakim prawem jego tak klasyfikujemy jako potencjalnie kogoś gorszego? Taka profilaktyczne uważanie kogoś, że może być gorszy, to trzeba go na wszelki wypadek. Więc to się, jeżeli to narastało rzeczywiście przez lata, to ja się w ogóle nie dziwię, że przy jednej iskrze wybuchła nagle taka eskalacja tego buntu i ludzie wybuchli i rzeczywiście pewnie ci czarni i inni tacy, nie biali, i zacząłem palić i tak dalej. To niekoniecznie jest przeciwko rządowi, to jest przeciwko podejściu może Brytyjczyków, takiemu trochę tego. Ale ja nie wiem, to jest taka moja teoria i się zastanawiam. W każdym razie to był... jak się skończyło to? Telewizja przeprosiła go. No, także nie wiem, czy tam szczerze, nie szczerze, i tam ich tam nic nie kosztuje, żeby przeprosić. Jak to zwykle. Przepraszamy, nie? Znamy to też skąd? Z PKP. Dobra, odbieramy ludzi. Co powiecie na ten temat? Witam w kontestacji. No hej. Hej. Słuchaj, ja myślę, że te zamieszki w Londynie, jak one się już tak rozgrzały, tak na całego, no to wynika z tak zwanej psychologii tłumu. No jeden z drugim się spiknęli, sobie nawet jakiegoś sensownego powodu nie wymyśli i się pozbierało ludzi i nawet bezcelowo nawalają się po prostu. No, nawalanka. Tak, no, tak samo w szkole było. No, kurde. Dobra, ale to trzech, innego... trzech typków się na trzech zaczęło nawalać, potem się nagle się robiło 20. No nawalać się to nawalanie nawalaniem, ale oni to już tacy są bardziej agresywni, nie? Znaczy tak, no biją się z policją, niszczą samochody, niszczą sklepy. Przesada. Oj, tam różnica to jest inna skala po prostu. Tutaj byli nauczyciele, panie woźne i koleżanki, a tu masz policję, samochody i sklepy. No, czyli to są po prostu, uważasz, daj tacy gówniarze, co się muszą na czymś wyżyć i bezkarnie i uciec, tak? Bo chcą mieć... Znaczy jakby... oni nie walczą... Ja nie widzę, żeby oni tam walczyli w ogóle z jakąś ideą. Ja właśnie też nie. No, więc to... Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, ja się zastanawiam. To jest ruszenie. Są takie trzy możliwości. Albo są gówniarze, o nic im nie chodzi, albo im obcięli socjal i walczą o pieniądze, albo to jest jakieś rasistowskie powody i na przykład tępią czarnych, więc czarni się wkurzają i teraz się biją. A może wszystkie trzy rzeczy naraz i myślę, że... No, ja myślę, że raczej tysiąc rzeczy naraz, bo no. Nikt nie podaje konkretnego powodu, więc... Dobra, teraz pytanie, czy w Polsce tak będzie? Nie, w życiu. U nas bo się nie ma czarnych. Wyjść z domu, do sklepu, jak ten... Jak się słyszy coś na dworze, jakiś gówniarzy, no to no. Polacy nie mają jaj. Nie mają jaj Polacy. To było smutne strasznie. To no, ale tak to prawda nie jest. Polacy od lat, od tysięcy lat, dopóki się nie zbiorą w jakąś grupę, to nic nie zrobią sami. No. No tamci no, też w grupie tylko są mocni właśnie. No tam ale słuchaj, na przykład nie... USA no. Nawet umieli się ci z 4chana, ci anonimowi umieli się zebrać i zrobić jakąś protestację na przykład tysiąc czy kilka tysięcy osób. O. Były zdjęcia i oni wszyscy stali w maskach. Takie zdjęcia. Setki ludzi. No. A u nas na pikietę antypodatkową przychodzi 100 osób może. No, przyszło 200, jak my to organizowaliśmy, potem to zorganizowali inni, to ale słuchaj, tutaj 200 osób się zebrało podatki, ale tam chyba na jakieś koty czy coś w tym stylu się umie 1000 osób zebrać. No to prawda, Polacy, jak ktoś powiedział, naród wspaniały, tylko społeczeństwo żadne, więc to, na tym to polega. Dobra, dzięki. No na razie. Na razie to był Wiktor. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że pokażę to jeszcze raz, żebyśmy sobie zobaczyli, czy to dobrze pokazane jest, to jest źle pokazane. To pokażę tak od początku. No tak, od początku, jak się zaczyna. Halo, pokażcie mi jeszcze raz to ujęcie. Tak się to zaczyna, że jest sobie pusta ulica, i jest tam parę osób. Właśnie to tak pokazuje psychologię tłumu, takie rzeczy pokazują. O, i ktoś coś tu rzuca, tu tak sobie stoją. I za chwilę przyjdzie tłum. I tłum potem już jest poza wszelką kontrolą. I to jest dobre, żeby sobie uświadomić, czego my chcemy uniknąć. Po co w ogóle kontestacja na przykład nadaje? Po to, żeby nie doszło do tego momentu, który za chwilę będzie widać, kiedy już jest za późno i już jest efekt tłumu. I już się tego nie da opanować. I potem już jest tylko czysta rozpierducha, już jest wojna, już jest krew. O, to jest ten moment, kiedy już jest za późno. Too late. My jesteśmy jeszcze na początku tego, kiedy może jakimś gadaniem, przekonywaniem ludzi o tym, że własność prywatna jest lepsza od państwowej, że nie da się wydawać w nieskończoność pieniędzy, że wolność jest lepsza niż złudzenie zabezpieczenia państwowego, że 2 plus 2 się zawsze równa 4 i zawsze tak będzie. Nie można rozdawać. Nie, po prostu nie. To mamy nadzieję, że to się w końcu pomoże przynajmniej, że że się parę ludzi przygotuje trochę do tego, a może się odwróci nawet ten bieg historii. Jeszcze raz dzwoni, albo nie, jeszcze raz dzwoni, słuchaj, witamy, kontestacja. Halo? To już ten moment jest. I jesteś na antenie. Chyba. No byłbyś, gdybyś coś mówił, ale może nie słychać, a może coś źle, to dzwoni Marek. To będzie Marek teraz z nami. Jego o, scenariusz. Moment. Nie ma moment, tutaj szybko trzeba. No wiesz jak to jest, jak czasem tak nie odbierasz, tak zaskoczyłeś mnie, przepraszam. Nie wiem, ja tu prowadzę, ja nie dzwonię do tej osoby. Dobra, zaskoczyłeś mnie po prostu. Przepraszam, to cię zrzucę, mam jeszcze kogoś innego. Nie. Dobrze. Dobra, słuchaj, ja słyszałem, tak na początku przynajmniej tych zamieszków, że tam najpierw były demonstracje odnośnie, że zabili jakiegoś właśnie... Tak, dealera czarnego, tak. No, a potem dopiero się chuligani przyłączyli do tych demonstracji i zaczęli demolować. Więc... No tak, właściwie. No, chyba tak. Tylko ja się zastanawiam, czy... Nie wiem, kto się przyłączył tak naprawdę. To Wszyscy się przyłączali. Chuligani, ci co czarni, co się byli wkurzeni na białych i ci co byli wkurzeni na socjal i w ogóle wszyscy wkurzeni się przyłączali. Ale chyba najwięcej to po prostu takich gówniarzy, co chcieli rozpierduchę zrobić. No właśnie tak to wyglądało. Tak to wygląda. Tylko chcieli rozpierduchy, bo tam nie było ani nic, żadnych haseł, ani niczego. No. Co oni tak naprawdę chcą. No. I przeczytałem jeszcze jedną rzecz, że grozi im za to, no, że stracą mieszkania socjalne. Będą się musieli wziąć do roboty. To niech im grozi. To brawo. Brawo. Groźba. Ja czytałem mnie tak, wiesz. No, tak, co za groźba? Żyjący na socjalu i w ogóle. No, jak im grozi, to... No cóż, no życzę im najgorszego w takim wypadku, bo im to na zdrowie wyjdzie. Złamanie porządku publicznego to jest jeden z tam... W umowie mają... No to swoją drogą, to ja tego nie rozumiem, bo ludzie, co żyją na socjalu, powinni się nie wychylać, żeby czegoś nie stracić. To jak trzeba już być przyzwyczajonym do tego, że się ma wszystko za darmo, żeby to uznać za swoje jakieś prawo w ogóle, wrodzone, jakieś naturalne prawo od Boga dane, żeby mieć mieszkanie za darmo, które ktoś inny wybudował, bez mojego wysiłku w ogóle, nie? Żeby potem wychodzić na ulicę i się w ogóle tym nie przejmować, robić rozpierduchę dalej i nie bać się, że ja to stracę, co dostałem za darmo. Po prostu mi się w głowie nie mieści. Gdzieś ostatnio słyszałem, że telefon komórkowy to jest coś niezbędnego do życia. Tak, to może gdzieś w Skandynawii będą wprowadzać do konstytucji jako prawo niezbywalne. Nie wiem, czy nie w Stanach. Chyba w... Nie, już bez przesady. Że na socjalu mają dostawać komórki. Nie. Nie wiem, no gdzieś... Nie siemy głupich plotek już bez przesady. Ale nie wiem, czy w tygodniu w sieci to nie było przypadkiem. A to ja posłucham, w takim razie zapraszamy na poniedziałek na tydzień w sieci i cię zrzucam, żeby jeszcze kogoś odebrać. Dobra. No to na razie. Jedna optymistyczna rzecz na sam koniec, już, bo już będziemy kończyć powolutku tą audycję. Tak wyglądają ludzie, którzy potem po tych całych rozpierduchach poszli sprzątać. I to jest też różnica między Wielką Brytanią a Polską, albo różnica między społeczeństwem a narodem. Naród to tam naród. Naród to jest tylko po to, żeby słuchać wodza i oglądać telewizję. A społeczeństwo się organizuje. I oni się, Brytyjczycy, różni, tacy normalni, jak widać już bardziej na zdjęciu, tacy sympatyczni, poszli sprzątać. I to mnie tak trochę mnie rozwala. Bo to jest fajne, to jest fantastyczna rzecz, nie? To jest taki fajny sprzeciw przeciwko bezmyślnemu niszczeniu, przeciwko takim gówniarzom, co chcą rozpierduchę robić. Ja znalazłem to dlatego, bo to byli akurat, dołączyli do nich ludzie z tej firmy, która założyła nam tu w kontestacji firmę Wielkiej Brytanii. Tam są takie firmy, co skracają ten czas zakładania firmy do, uwaga, spółki, do 3 godzin. No jeden dzień, jeżeli się coś przedłuży, więc oto są oni i korzystamy z ich usług. I akurat napisali sobie, że byli sprzątać Londyn i zachęcają, zapraszają i w ogóle, także mają wielkiego plusa. Ja wiadomo, że taki od razu reklamę sobie robią, ale fajną reklamę, bardzo dobrze, niech sobie robią. Także mam dużo tutaj szacun dla nich, oni są z firmy Companies Made Simple, jakby ktoś chciał wiedzieć. Także fajnie też, że są takie rzeczy, bardzo mi się to podoba. Dzwoni jeszcze raz Krawiec dzwoni. Cześć. No, ci, co rabowali sklepy i palili samochody, to byli po prostu członkowie gangów, tak mi się wydaje. To widać po symbolach, które tam mają na kurtkach, po tym, jak się ubierają też i co gradną chyba, nie? No, bo człowiek taki inny, no, to kradnie tam jakieś coś do żarcia, ale no, to była ta chyba największa grupa, a inni to tak jak właśnie było powiedziane w audycji, że to są ci, którzy się załapali na psychologię tłumu, nie? Na instynkt stadny i w ogóle wydaje mi się, że Polacy to są dopiero chłonni na takie coś, nie? Że jakiś symbol, kogoś tam spałowali, to my ruszamy, nie będzie pluł nam w twarz. Nie? No tak, Polacy też bardzo czuły naród, też się mogą ten... No, czuły ale... i romantyczny. Romantyczny, ale bez jaj ponoć, tu twierdzą słuchacze. Bez jaj? No są jaja, to może to są inne trochę jakieś takie jaja. No może my wolimy takie jaja jak świat według kiepskich mieć, coś takiego. My lubimy robić, ale nie mieć. Robić, ale nie mieć. No. Te jaja. A. Teoria jaj. No, czym się różnią jaje polskie od brytyjskich? Brytyjczycy mają, Polacy robią. A? Jak? Brytyjczycy mają, Polacy robią. A, w ten sposób. Robią dla nich, może też, nie, dla obcych robią. Ja nie wiem. dla siebie. A było już w ogóle o tym chłopaku, którego, który stał się ikoną taką dla w internecie znowu, ponieważ leżał sobie na chodniku, ktoś mu dał tam w ryja, miał złamaną szczękę i pomógł mu wstać jakiś taki chłop w dresiku, no ale po chwili zaczął mu grzebać w plecaku temu. No, widziałem. Poszkodowanemu. No, no taki słynny film, to też ciekawostka, tak, nie? To jest, pokazuje taki, różne takie. Pokazuje. No właśnie w takich sytuacjach wychodzą najgorsze rzeczy i najlepsze w ludziach. No, ja bym wolał unikać zawsze takiej sytuacji, ale one są chyba nieuniknione. W każdym razie czeka nas kryzys też i pewnie będą różne takie rzeczy nieprzyjemne na ulicach. Dobrze się przyzwyczajać i patrzeć, jak to się załatwia w innych krajach, na przykład tam, gdzie jeszcze jest policja skuteczna. Przeciwko jakimś, znaczy i tak nie była szczególnie skuteczna ta policja, tak średnio. Raz im wyszło, raz im nie wyszło, no, ale taki tłum to raczej, co byś zrobił z nimi, nie wiem. Armatki, a tacy, wodne, no nie wiem, ja wiem, że Azjaci na przykład się ostro tłuką z milicją swoją i inne narody też, a u nas tak raczej, no ktoś dostanie tam pałką po nodze, wiesz. My nie mamy się bać. Nic się nie buntujemy, nie ma żadnych tam. Nie wiadomo, nie grozi za, może to jest to, tak, że Polaka się tak buduje powoli, ten gniew taki ludu. I jak w końcu pierdyknie, to powywieszają na latarniach jakieś. Chociaż nie wiem, w Polsce nie ma takiej tradycji wieszania się po ulicach ludzi, nie? Nie wiem. Myślę, że bardziej będzie jak zwykle, tak, że miałeś chamie złoty róg i nie zatrąbiłeś w niego, bo ci się nie chciało wstać, nie zbierać, tak, coś. Nie zadzwoniłeś po policję tym rogiem. Dobrze. A w ogóle słuchaj, no niby cię dyrektor Kosiński wyrzucił z kontestacji. No. Ja słyszałem w ogóle, że bił twoją głową o schody to i krzyczał, że zniszczy cię. Nie wiem, czy to prawda. Nie, my się co prawda biliśmy, ale to ja jemu złamałem rękę, a on mi tylko palec. No, ale widzę, że ostro było. Z dyrektorem ostro. Tego radia. Dobra, to po tym, kto kogo bił i a reklamujesz kontestację. No właśnie o to chciałem powiedzieć. Wszędzie masz baner na czole, na tyłku. Oczywiście, ja bardzo lubię to radio, dalej będę tutaj bywać. W każdym razie mój nowy projekt będzie od września. Dobra, ja cię już zrzucam, żeby pogadać sobie. Cześć. Prywat odstałeś, to na razie, to był Krawiec. I ja powiem, że kończymy audycję, ale dzwonię jeszcze Albert, jeszcze na koniec go odbiorę. To cześć Albert, na koniec. Ano, witam. Dzień dobry. Ja przed chwilą słyszałem tezę odnośnie policji brytyjskiej, no. To ktoś tam coś mówił, że była wystarczająco dobra, a ktoś nie, właśnie mówił, nie wiem jaka była. Jaka była? Byłeś tam? Specjalnie dobra. Ale ja bym tu wrzucił na koniec takie porównanie policji brytyjskiej do policji francuskiej, bo jak pamiętasz, kilka lat temu we Francji były znacznie większe zamieszki niż w Paryżu, na przedmieściach były. Paryża. Znacznie większe zamieszki niż te, które teraz miały miejsce w Anglii. Mm-hmm. I tam problem polegał, znaczy problem. Tam o tyle problem był szybko rozwiązany, bo policja miała zupełnie inne uprawnienia. Tam się nikt nie zwracał do rządu o to, czy może użyć broni, czy nie może użyć broni. Tam nie chodzą policjanci bez broni. Tam po prostu wandale wyszli na ulicę, policja wyszła, zaczęła do nich strzelać. Wprawdzie z kul gumowych, bo z kul gumowych, ale nie prosiła nikogo o pozwolenie na to, żeby z tych kul gumowych mogła strzelać. W Anglii było zupełnie inaczej, dlatego że w Anglii policja wyszła na ulicę praktycznie bezbronna, znaczy inaczej, nie bezbronna, ale nie uzbrojona. No, bo wiadomo, jak wygląda policja jest. W Anglii, po prostu chodzi bez broni. No, więc tak. jeżeli wandal mógł wziąć kamień, czy nie wiem, pałkę bejsbolową do ręki i walnąć policjanta, a policjant miał do dyspozycji tylko paralizator, no to efekt był taki właśnie, jaki był. I ja myślę, że to będzie miało spory wpływ na to, jak będzie wyglądała policja angielska w najbliższych latach. No, mam nadzieję tak naprawdę, że się właśnie te wydarzenia zmienią, to podejście brytyjskie do w ogóle broni i do całej kwestii bronienia się, bo tam ten kraj jest rozbrojony do reszty. Tam nie wolno nic, w ogóle nic. Noża... żadnych pistoletów. Policja może ci ewentualnie intelektualnie wyperswadować pewne zachowania. No. To właściwie do tego się ogranicza. No właśnie. Także to jest taka utopia, musiała się skończyć nieszczęściem. Jak widać się skończyła nieszczęściem, ale się może skończyć jeszcze dużo gorszym, bo może komuś przyjść do głowy, żeby sobie załatwić nielegalnie broń i wtedy to po prostu można, cały Londyn może jakaś grupa jedna steroryzować. No właśnie, tu jest problem taki, że jeżeli policja nie zmieni swojego podejścia, to jest obawa taka, że ludzie się zorganizują, ci, którzy są przeciw tym burdom i tym wandalom i zaczną bronić własnej, no masz pomyślane własności, zaczną się organizować w ten sposób, że zaczną gromadzić broń, zaczną robić może jakąś taką milicję, powiedzmy, społeczną i zaczną z tym walczyć osobiście, no. Stary, jak ty byś miał sklep i twoi kumple mieliby na osiedlu sklep i przyszliby do ciebie wandale, żłopiryje i tak dalej, którzy z twojego sklepu wyciągają przez szybę trochę zbitą DVD czy jakieś tam inne sprzęty, a policja nie reaguje albo ich tam paralizatorami razi, to w pewnym momencie się wkurzysz, po prostu weźmiesz za broń i sam ich przegonisz, prawda? No i chyba tak to powinno być tak naprawdę. To ludzie powinni brać sprawy w swoje ręce, a nie liczyć ciągle na państwo. No więc mam nadzieję, że przynajmniej tyle dobrego z tego wyjdzie, że ludzie przestaną wierzyć w jakąś wszechmocną opiekę państwa, której nie ma tak naprawdę. Wszystko złudzenie. Okej. Okay. Zanim je rozłączysz, to jeszcze powiem tylko, że to jest całkiem ciekawy pomysł, ta wideoaudycja i widzę, że to naprawdę technologicznie postarałeś się zrobić jak należy. Dopiero w połowie jest, będzie lepiej. Bo i takie wstawki w kąciku wideo i jakieś tego typu klimaty. I myślę, że to jest bardzo fajna droga dla kontestacji. A to będzie dla mnie na razie prywatnie. Kontestacja jeszcze nie jest w stanie cała dojechać do tego momentu. A mi to parę lat też zajęło i jest zresztą trochę drogo i wymaga ale ćwiczeń. Fajnie, że to się w tym kierunku rozwija i widzę, że nie siadasz na laurach, tylko coraz bardziej do przodu i technologicznie również. Oczywiście. Dobra, kończymy. Muszę kończyć, także dzięki. Do następnego razu. To był Albert i już nikogo więcej nie odbiorę, bo już się skończyła audycja. Jeszcze raz pokażę wam te wszystkie ujęcia, żebyście mogli zobaczyć, no nie wszystkie, tam niektóre. I przypominam, że ja mam nowy projekt będzie. Będzie to wideo, właśnie program taki podobny do tego, ale bardziej rozrywkowy. I będzie tam, gdzie będzie. To ja wam powiem jeszcze. Przychodźcie. W każdym razie będę ja i będzie wesoło. Nie wiem już co powiedzieć. Na koniec chciałem to jakoś podsumować, ale nie mam nic do podsumowania. Chciałem rzec może, czy będzie można dzwonić. No właśnie, to jest dobre pytanie. Będzie można dzwonić w drugiej części tego mojego programu nowego. Bo żeby coś przygotować porządnie, to muszę przygotować porządnie i nie może być wtedy przeszkadzajków różnych takich. No, chyba że ktoś według scenariusza będzie dzwonił, ale to jest bez sensu, nie? No, ale potem będzie druga część, gdzie będzie można sobie dzwonić i pogadać zawsze. Tak czy inaczej, oglądaliście program kontestacji, Radia Kontestacja, które od którego ja się tak tutaj oddzielam i robię sobie swój własny program. Ale możecie pisać komentarze i oglądać ten program na www.kontestacja.com i tam pisać komentarze do tej audycji i właśnie nie wiem, co wy myślicie o tych wszystkich zamieszkach i czy spodziewacie się tego w Polsce, czy nie? No ja bym chciał wiedzieć jednak, co ludzie myślą. I czy myślicie, że to jest murzyńska sprawa, czy socjalna, czy to są zwykłe gówniarze. No i w ogóle, wszystkie przemyślenia mile widziane. Kontestacja to jest miejsce, gdzie można faktycznie porozmawiać. Na każdy temat, nie ma cenzury. Znaczy, każdy może mieć swoje zdanie, ale nie może bluzgać na przykład po innych, albo wyzywać kogoś od Żydów. Bo my tego na przykład nie lubimy tutaj. My. No, właściwie to już teraz szef, jedyny, który został. Szef wszystkich szefów w kontestacji. To ja powiem dobranoc, ja byłem Martin Lechowicz, macie teraz jakieś tam brawa, nie mam, żeby jakieś brawa by się przyda. Publiczności nie brakuje. Jej, to dla mnie brawa. Dziękuję. Tak. Bardzo dziękuję. Byliście wspaniałą publicznością. Dobrze. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz i słuchajcie kontestacji codziennie na www.kontestacja.com i tam są komentarze i tam są wszystkie informacje, dołączajcie, a przy okazji, jeżeli chcecie, żeby to radio działało, jak widzicie, wszystko jest, rozwijamy się, ale jest droższe przez to, więc możecie dać, co tam macie, żeby takie radio mogło trwać i się dalej rozwijać prężnie. Dobranoc! Wychodzimy!